Egunon entzule agurgarriak, eta hain agurgarriak ez iztenak ere funtsean. Musikaz mintzatu behar natzaizu egun. Ba, atzo oinu enakien zede buruk ondatzen ahal nahitzuen. Ordeon, gure irratilari mununa den Pampik, errandait, aipatzen ahal nuila, nola eskual musikariok batzutan, entxeatzen duen eskual musikak dituen ezaugarri batzuin nahasten, amerikar edo oksidantal pop musikarekin. Justuki momentu untan, Xabaltzekin entxeatzen ari baikira, kantu pop baten uztartzen Bizkaiko banakoarekin. Ni atalari edo japataplan jole xumea behizik ezpiniz, ritmoa zariko natzaizui. Uste dut mehesi duila, gure kulturak dituen behezitasunak, abehastasunak eta altxor tipiak ezagut ditzaun. Ritmo aldetik, esplikatu berdaitzuit lehenik, pop musika gehien-gehienetan lau denborakoa dela. Lau denborako trein bat, beti xuxen joan dena, ritmo biziki erregular batean. Gero, treinaren bagoietan nahi den anistasuna, biurrikeria edo barietatia ekartzen alda. Baina trein bidea beti bera egonez, xuxen-xuxena. Oroar, lau, zortzi, hamaseiko ritmoak dira nagusi gure mundu oksidantal huntan. Lauko zatik eta horrek, frango libertate uzten baitauku biurrikerian hartzeko. Erreski beti gure patien gainerat eroriz. Bat, bi, iru, lau. Bat, bi, iru, lau. Xutik, gure iparaldeko tuba masinaren azken kantu arrakastatxua hartzen badut kompazione. Kantu berrien azalean, bat, bi, iru, lau. Bat, bi, iru, Lauko denbora hartzen duen musika da. Eta badira baltsak, hirukoak direnak. Hor janik, musikari batzuik, baltsaikin, ez dute gehiago libertate ikaski senditzen. Hiruko ritmo hortan, lehen denbora, maizegi aldu baitzaie berriz. Eta ez denez binazkako ritmo bat, lehen denbora horren beharra, azkarki senditzen baitugu gure patien gainera terortzeko berriz. Gure kantu xarretan, baltsak, anitz baditugu. Tiki, tiki, tikaitak eta mag bat biru, bat biru. Baina gero musika oksidantalian badira ere ardura atxemaiten alditugunak seiko ritmoak. Hor, musikari onak edo beki eranik ritmikoki biurrienek jostaleku bikaina atxemaiten dute. Seiko ritmoak erregulartasun eta libertate aski eskaintzen baitu jostatzeko, baina zerebralki atentzio gehio galde egiten baitu. Maingu aire bat badu seiko denbora horrek. Eta handi du aldek seiko denbora hori poparekin edo pop jokarekin uztartzen duelarik, emaiten du, amnistiaren dema, bat biru lau bosei, bat biru lau bosei, bat biru lau bosei. Eta gero heldu dira ritmo zinez kokinak. Eskualegi untan batugu bi frango ezagunak. Gipuzkoak zortzikoa bost denborakoa da. Ha, ha, ha, bost. Eta hor musikari gehienek ez dute gehiago plazerik hartzen. Biziki zaila baita bosko denboraikin libratzia. Salvadorrek baliatzen zuen iragan egun batez, ostatu batian, bat biru lau bost, bat biru lau bost. Eta bigarren ritmoa da banakoa. Padam, padabadabadabadam, padam, padabadabadabadam, padam, padabadabadabadam. Hori da justuki nik Xabaltzekin egiten entxeatzen ari naizena hor momentuntan. Baina, oino interesgarriagoa da, ene iduriko, banakoa zazpiko ritmo batean joa delarik. Padam, padabadabadabadam, kadam, kadagadigadigadam. Kadan, kadagadegadagadan, eta hor bai orgasmo zerebral batean sartzen hasten gira. Hor ez da hain errez patien gainerat berriz erortzia. Bon, ara aipatu nahi nautziena egun, gure jauziak musikan gure euskara hizkuntzetan den bezain agaruak baitira kasik. Baina hori, ondoko aldi baten dako. Izan untxa.